подворье стомленной души. Прогнозу не подпорядкуется, анёл с погоды опекуется, и смутный хмель лье у ковши, и смутный хмель лье у ковши. На споде п'є душа з каўшоў, каб паступова праяснілася ўсё, што ў снах вясновых снілася, пакуль па стрэхах дождж ішоў, пакуль па стрэхах дождж ішоў. Душа прачнецца і наноў, неўдзячны яд лумяць клопаты, цвярозы дзень учыніць допыты, што там было ў краіне сноў, што там было ў краіне сноў. Прачнецца і наноў, неўдзячныя тлумяць клопаты, цвярозы дзень учыніць допыты, што там было ў краіне сноў, што там было ў краіне сноў.